पंद्रह च संश्लिष्ट परोक्षतया शब्दादवगते ब्रह्म शब्दादवगते शब्दादवगते या शब्दावगते शब्दावगते तो ठीक चल जाएगा हैं हाँ शब्दादवगते शब्दादवगते तो हो जाएगा शब्दावगते बड़े महाजी ने बनाए क्या शब्दावगते वो पढ़ा हुआ पता अच्छा अच्छा यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं रहता हुआ नहीं शब्दों नहीं सब सप्त पंचमी समास है शब्दावगते हाँ तो जरूरत नहीं हाँ संश्लिष्ट परोक्षतया शब्दावगते ब्रह्मणि असंश्लिष्ट अपरोक्ष बोधार्थम ध्यान विधि पहले तो तत्वमसि आदि से संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान हुआ असंश्लिष्ट अपरोक्ष बोध के लिए प्रज्ञा कुरिया ध्यान विधि इत्यत्र शब्द प्रमाण विरोध उक्त है इसमें कहा तभी शब्द से यदि ज्ञान हुआ संश्लिष्ट परोक्ष ब्रह्म तो वैसे ही मानना चाहिए फिर असंश्लिष्ट क्यों ऐसे माने शब्द प्रमाण विरुद्ध होता है शब्द प्रमाण से ज्ञान होने के बाद संशय होगा तो संशय की निवृत्ति फिर कैसे होगी प्रमाण के बिना क्या होगा इदानीं चक्षुषो दूरस्थम वृक्षादि अपेक्षा वस्तु इति वा द्रव्यमिति वा सामान्येन आदो बोधम आदाय आधाय दूर से देखता है दूरस्थम वृक्षादि अपेक्षा वस्तु इति द्रव्यमिति कोई वस्तु है कोई द्रव्य है सामान्य आदबोधम आदाय ज्ञान हुआ पुनः समीपगमनादि अपेक्षया वृक्षयमिति तत्व ज्ञान हेतुत्ववत् तत्व ज्ञान हेतु हेतुत्व हेतुत्व कस्य चक्षुषः चक्षुषः पहले तो ऐसे ज्ञान हुआ था सामान्य ज्ञान और समीपगमनादि अपेक्षया चक्षुषः तत्वज्ञान हेतुत्व वही प्रमाण तत्वज्ञान हेतु हो गया पहले सामान्य ज्ञान हेतु था प्रथम शब्द सेपि स्वभाव मनुष्य संस्कृत परोक्षतया ब्रह्म बोधयत शब्द से तदभ्यास सचिव से शब्द से असंस्कृत परोक्ष बोधिता इति बोधन क्रमे मान विरुद्ध नास्ती आशंका आह न चेत न चापि सप्रमेयेऽस्ति मानानां बोधहेतुतः तारतम्यं यथा कार्ये कारकानां संभवात् मानानां बोधेतुतः सप्रमेय कारक न तारतम्यम अस्ति यथा कारकानां असंभवात् पूर्व के साथ यथा कार्य कारकानां तारतम्यम न मानानां सप्रमेय मानानां बोधेतुतः असंभवात् तारतम्य असंभवात् प्रमाण में तारतम्य नहीं होगा कार्य तारतम्य हो जाएगा क्रिया में यथा कारकानां कार्य तारतम्यम न तथा मानानां स्वप्रमेय तारतम्यम मानान बोध हेतुत्वात् तत्र तारतम्य असंभवात् कारकस्य स्वभाव न बोधकस्य इत्यत हेतुर्मह असंभवात् बोधकस्य ये स्वभाव नहीं तारतम्य नहीं कारकानां अपर्यायन अनेक कार्य निर्माण संभवो मुदादि सदुष्टत्वात् कारकानां अपर्याण एक साथ अनेक कार्य संभव नहीं मुदा अदृष्टत्वात् पहले कपाल हुआ बाद में घट हुआ ऐसे क्रम से कुछ हो सकता है अनेक एक साथ अनेक कार्य नहीं व्यंजकानां तो युगपद अनेक व्यंजकता स्यात् दीपादु तथा दृष्टि एक साथ ज्ञान हो जाए सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान यदि ज्ञान होगा चक्षु से एक बार हो गया और बाद में चक्षु से जो ज्ञान होता है वो अलग ज्ञान है। कुछ प्रतिबंध होता, प्रतिबंध हट गया, दूर होता है। बोध केशु बोधन क्रमाभावे भी, बोधक में बोधन का क्रम नहीं, क्रिया में तो क्रम है। ब्राह्मण असंशिष्टा अपरोक्ष ज्ञान से तद विपरीत शब्द ज्ञान न अभ्यसमान न उद्भव, पूर्व विषय होता है। असंशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होगी तद विपरीत शब्द ज्ञान है, संशिष्ट अपरोक्ष विपरीत शब्द ज्ञान न अभ्यसमान न असंशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति। तस्य अप्रमाणतया स्वयमेव पुमर्थ समाप्त हेतु तयगा, जो विपरीत ज्ञान है संस्कृत परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान परमात्मक नहीं है, क्योंकि अपरोक्ष में परोक्ष ज्ञान जनक हुआ, स्वयमेव पुमर्थ समाप्त हेतु तयगा आशंक्य। असंस्कृत अपरोक्षम ब्रह्म ज्ञानांतरी ज्ञायते न वा, असंस्कृत अपरोक्ष ब्रह्म अन्य प्रमाण से जानते हैं ज्ञान से। यदि विकल्प द्वितीय प्रत्याह, यदि प्रमाणतरमित्य न ज्ञायते तो ये जो ज्ञान विपरीत कैसे मानेगा, अपरमा कैसे, संश्लिष्ट ब्रह्म विषय ज्ञान वो अपरमा कैसे निश्चय होगा। अन्य प्रमाण से असंश्लिष्ट अपरोक्ष ज्ञान होता है तो संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान को कहेंगे अपरमा। यदि अपरमा अन्य प्रमा का विषय यही नहीं है असंश्लिष्ट अपरोक्ष ब्रह्म, तो इसमें अब ये संस्कृत परोक्ष ज्ञान को अप्रमा कैसे कहेंगे। नच प्रमांतरे साक्षा दज्ञाते ब्रह्म वस्तुनि अयथा वस्तुति ज्ञानं वक्तुं शक्यं विपश्चिता। ब्रह्म वस्तु ने साक्षात परमांतरे अज्ञाते ज्ञानम अयथा वस्तु इति विपश्चिता वक्तु न शक्यम, तो शब्द ज्ञान अयथा वस्तु यथा वस्तु न इति वक्तु न शक्यम। अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है तो जैसे ज्ञान व शब्द ज्ञान इसको प्रमाण से मानना पड़ेगा। असंश्लिष्ट अपरोक्ष ब्रह्मणो मानांतरा गोचरते, यदि है नहीं तो शब्द से जो ज्ञान हुआ संश्लिष्ट परोक्षम तदगोचर शब्द ज्ञानम अप्रमाण अशक्यम वक्त, क्योंकि इसके विरोधी कोई दूसरा प्रमाण ही नहीं, तो ही ज्ञान यथार्थ मानना पड़ेगा। फिर यदि प्रमाण प्रमाणांतर ज्ञाए थे असंशिष्ट अपरोक्ष ब्रह्म न ज्ञाए थे तरह द्वितीय कल्प क्या कल्पांतरम प्रमाणांतर अपी अपी मानांतरा ज्ञाते तद विरुद्ध स्वभाव के न चैवम युज्यते वक्तुम द्वयोरपिमिति त्वतः। तद विरुद्ध स्वभाव के मानांतराज ज्ञाते भी, शब्द ज्ञान का विरुद्ध स्वभाव असंशिष्ट अपरोक्ष मानांतर से ज्ञात हो गया तो भी एवं वक्तुं न युज्यते द्वयोरपिमिति त्वात्, संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान अप्रमा है ये कैसे कहेंगे। अन्य प्रमा से असंश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान हुआ और शब्द शब्द प्रमा से संश्लिष्ट परोक्ष हुआ, तो ये ज्ञान भ्रम है ये भी कैसे कहेंगे। दोनों तो मिति है, द्वयरपी मिति तो आते, तो फिर ये ज्ञान एवं वक्त न युज्यते कि ज्ञान अप्रमा इति वक्त न सकते। असंश्लिष्ट परोक्ष ब्रह्मणि शब्दातिरिक्त प्रमाण गम्ये भी, शब्दातीत प्रमाण गम्य हो गया असंश्लिष्ट अपरोक्ष ब्रह्म तो भी शब्दम ज्ञानम अमानम इति वक्तुम न युक्तम न युक्तम मानांतर तन मानत्व से अभी दुर्वारत्वाद। अन्य जैसे प्रमाण ये भी प्रमाण है, प्रमा है। संश्लिष्ट परोक्ष ब्रह्म ग्राही शब्द ज्ञान से तद विपरीत ग्राही मानांतर विरुद्ध है न मानत्व सक्यम बारयितु। संश्लिष्ट परोक्ष ब्रह्म ग्राही शब्द ज्ञान है, उसके विपरीत जो ग्राही मान है ग्राही मानांतर विरोध होने के कारण शब्द ज्ञान से मानत्व बारितुम सक्यम शब्द ज्ञान प्रमाण नहीं, क्यों विपरीत से तो असंसृष्ट अपरोक्ष की ज्ञान हुआ। इति आशंक्य विरोध तुल्य है, संसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान अमान कैसे कहेंगे, विपरीत ग्राही को अमान क्यों नहीं कह सकते, विरोध से तुल्यत्वाद मे भमित अभिप्रत दोषांतरमा प्रमाण से ज्ञात ब्रह्मा संसर्ग रूपकम् कृतत्वा तर्हि प्रज्ञाया निष्फलोऽयं पुनर्विधि। असंसर्ग रूपकम् ब्रह्म चेत् मानांतरण ज्ञातम्, मानांतर ज्ञात हुआ तो शब्द ज्ञान अप्रमा है, फिर अपरोक्ष करने के लिए प्रज्ञा करो। यदि मानांतर से असंसर्ग रूप ब्रह्म ज्ञात हो गया तो अज्ञान निवृत्त हो गया, कृत्य कृत्य हो गया, फिर कृतत्व प्रज्ञा यहाँ कृतत्व तरी अयम विधि पुनर्निष्फल, फिर विधि निष्फल, फिर प्रज्ञा करने की विधि क्यों, विधि निष्फलत्म प्रपंच निष्फल कैसे, प्रज्ञायाश्च समाप्तत्वा तविद्याया निराकृते पुरुषार्थस्य चाप्तत्वात् किमर्थं विधिशासनम्। प्रज्ञा से सम्यक आप्तत्वात् अविद्या निराकृते ही पुरुषार्थ से अभिप्राप्तत्वात् विधिना शासन किमर्थम्, किंच शाब्दम ज्ञानम अमानम अभ्यासोत्थन तो तन्मानम इति वदत महत पांडित्यम इति उपस्थिति। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो अप्रमा है, अभ्यास से जो ज्ञान हो जाएगा वो प्रमा है। वाक्यमानोद्भवं ज्ञान मयथावस्तुत्तीर्यते यथावस्त्वपरमोत्थं च चित्रं सर्वज्ञं चेष्टितम्। वाक्यमानेन उद्भवम्, मानेन उद्भवस्य ज्ञानस्य तद्वाक्यमान उद्भवम् ज्ञानम् अयथावस्तु वस्तु अनतिक्रम्य यथावस्तु न तथा अयथावस्तु ब्रह्म इति रीयते। अप्रमोथम तु च यथावस्तु, अप्रमोथम के अप्रमाण जन्य यहाँ प्रमाण शब्द प्रमाण के लिए, अप्रमोथम तु च ज्ञानम अभ्यास जन्य ज्ञान प्रमात् प्रमाण जन्य नहीं, वो यथावस्तु इति चित्रम विचित्र है सर्वज्ञ चेष्टितम, ये सर्वज्ञानी जो कहा विचित्र अप्रमोथम अप्रमाण जन्य ज्ञान अभ्यास, अभ्यास प्रमाण नहीं है तो अप्रमाण जन्य ज्ञान नंबिस अप्रमा है अभ्यास, अप्रमा क्या है सब अभ्यास परोक्ष है। किंच शाब्दम ज्ञानम अमानम चेत तद अभ्यास न सम्यक दुर्द्भवेत, यदि अप्रमा है शाब्दम ज्ञानम अमानम तो अभ्यास ही फिर सम्यक नहीं बुद्धि, न च न च मिथ्याधियो अभ्यासात् सम्यक ज्ञान समुद्भव तथा सत्य प्रयत्नेन मुक्ति स्या सर्वदेहिना। मिथ्याधियो अभ्यासाद सम्यक ज्ञान से समुद्भव न होती तथा सती सर्वदेहिना अप्रयत्न मुक्ति स्यात्, मिथ्या ज्ञान अभ्यास सम्यक ज्ञान हो जाएगा। किस विपक्ष दोष वा मिथ्या ज्ञान अभ्यास सम्यज्ञान उत्पत्ति अंगीकृत ये अप्रयत्न न मुक्ति स्याद। ये क्या मानकर कहा? मिथ्या ज्ञान अभ्यास से सम्यज्ञान हो जाए तभी अब दिया, किंतु अति प्रसंग होता सेवा अदृश्य नास्ती, ये नहीं दिखा गया मिथ्या ज्ञान अभ्यास से सम्यक ज्ञान। संसार मिथ्या विज्ञान अभ्यस्य अन्तेव सर्वदा प्राणिनो न च सम्यक् देश तेषां ब्रह्मणि जायते। प्राणिन सर्वदा संसार मिथ्या विज्ञानम अभ्यसंतेव न चेत ब्रह्मणि सम्यक् दि जायते। ऐसे संसार विषय मिथ्या ज्ञान तो अभ्यास कर रहे हैं नादि काल से। न केवलम मिथ्या ज्ञान अभ्यास सम्यक् ज्ञान न उत्पादयति, मिथ्या ज्ञान से अभ्यास सम्यक् ज्ञान उत्पादयति केवलम न, किंतु तद विरोधी सम्यक् ज्ञान के विरोधी, मिथ्या ज्ञान का अभ्यास होगा तो सम्यक् ज्ञान नहीं होगा। सम्यक् सम्यक् ज्ञान प्रसूतेश्च विघाता एव जायते। मिथ्या ज्ञान अभ्यास हेतु संस्कार न तो जन्मने मिथ्या ज्ञान अभ्यास हेतु संस्कार सम्यक् ज्ञान प्रसूतेश्च विघाता एव जायते न तु जन्मने। सम्यक् ज्ञान जन्मने न हेतु, मिथ्या ज्ञान अभ्यास जन्य जो मिथ्या ज्ञान अभ्यास हेतु यश मिथ्या ज्ञान अभ्यास हेतु को जो संस्कार है वो संस्कार तो सम्यक् ज्ञान प्रसूते विघाता है। वो मिथ्या ज्ञान अभ्यास बार बार करता है तो सम्यक् ज्ञान थोड़े होने पर उसको विघाता नष्ट कर देगा, न तो सम्यक् ज्ञान प्रसूते संस्कार। मिथ्या ज्ञानाभ्यास सम्यक् विरोधी इत्यत्र मानमा तथा च तथा च प्राह भगवान व्यास सत्यवती सुतः पूर्वमर्थान्तरे न्यस्ता कालांतरगता मतिः। तथा च सत्यवती सुत व्यास भगवान प्राय पूर्वम मति ही कालांतरगता मति अर्थांतर न्यस्ता अन्यर्थ में विषय में अनात्म विषय में थी, इसलिए आगे कहेंगे इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। चौबीस तदेव उदाहरती पूर्वम अनादि संभव परंपरायाम आत्मा अतिरिक्त शब्दादु विषय रूपसाद रूपादु मति स्वारस्य में प्रथम प्रभुता सा च बहुतिथम विषयाभ्यास संस्कृता तत्रैव सक्ता। बहुतिथम बहु प्रकार बहुपुगण संघर्ष तितुगता बहुवार प्रकार में है तितुक तितुक विषयाभ्यास संस्कृता तत्रैव सक्ता अनात्म विषय में। फिर क्या होगा? आसंग फलम तेन तेनान्यं संतमप्यर्थं द्वेषान् न प्रतिपद्यते परिचयो न गृह्णाति गृह्णाति च विपर्ययात्। तेन अन्यम संतमप्य अन्यम अर्थम द्वेषा न प्रतिपद्यते। अनात्म विषय में बुद्धि आसक्त होने से क्या है? अर्थम ब्रह्मात्मा अन्यम संतम उसे भिन्न होने पर भी द्वेषात न प्रतिपद्यते, उसको नहीं जानता आत्मा को। यो परिचय न गृहणाति, गृहणाति जो विपर्यात शास्त्र से विचार करने पर क्या करने पर भी अन्यम संतम आत्मानम सदात्मानम न गृहणाति विपर्यात गृहणाति अन्य भ्रांति ज्ञान को समझता है। 25 विषय संगन हेतु ना वस्तु तो विषयभ्यो अतिरिक्तम अक्रियाकारक फलम अनतिशय आनंदम प्रत्यंचम संतम अपि शास्त्र से समझा अतिरिक्तम अक्रियाकारक फलम अनतिशय आनंदम प्रत्यंचम संतम अपि द्वेषान अनुमते ते विषय संगन हेतु ना तद अनुमतेरे विषय अनुभव विरोधित्वात्। यदि इसको मानेगा तो विषय अनुभव विरोध होता है, इसलिए इसको नहीं मानता द्वेष। विषय अनुभव में जो आनंद मिलता है इसमें द्वेष हो जाता है, इसे तद अनुमतर संतम प्रत्यंच का अनुमान करें तो विषय अनुभव का विरुद्ध होता है, इसमें द्वेष होता है। विषय अनुभव अभ्यास से तत्वज्ञान प्रतिबंधक उत्वा विषय अनुभव का अभ्यास तत्वज्ञान का प्रतिबंधक प्रतिबंधक का अंतराणी आह और भी प्रतिबंधक परिचय न गृहणाति, गृहणाति जो विपर्यात पहले एक हो गया द्वेषात न प्रतिपद्यते एक प्रतिबंध का विषय अनुभव अभ्यास और परिचय न गृहणाति, गृहणाति जो विपर्यात परिचय ग्रहण नहीं करके विपर्यात दूसरे ग्रहण करता है। न गृहणाति संतम अर्थम परीक्षा मंत्रे न असंतम अर्थम सद्बुद्धिया गृहणाति त्या परीक्षा करने के बाद भी जो अनात्म वस्तु को सद्बुद्धिया गृहणाति, गृहणाति च विपर्यात ये दूसरा हुआ। दृढ़ पूर्व सुतत्व अबाधित संप्रदाय ततो न तत्व वेत्ति किन् स्वयं उत्प्रच्यते शास्त्र निरीक्षण नित्या। दृढ़ पूर्व सुतत्व पूर्वसुत है वो दृढ़ हो गया, दृढ़ पूर्वसुतत्व दृढ़ पूर्वसुतत्व अबाधित संप्रदाय वो परंपरा चलता अबाधित पहले जैसे सुना अनात्मा ऐसे ग्रहण कर रहा है। ततो न तत्व वेत्ति तत्व को नहीं जानता है किंतु स्वयं शास्त्र निरीक्षण न स्वयं उत्प्रेक्षते शास्त्र विचार करके अपने कल्पना कर लेता है बातों तत्व को छोड़ करके इसे शास्त्र को अन्यथा करते। दृढ़ पूर्वस्व तत्वाच प्रमादाचापि लौकिकात् चतुर्भिः कारणैरेतैः यथा तत्त्वं न विन्दति। दृढ़पुरुषतत्वाच तृतीय हो गया, अलौकिकात् प्रमादाचापि ये चतुर्थ हो गया। एते ही चतुर्भिः कारणैः यथा तत्त्वं न विन्दति यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। ये पहला संतम पे अर्थम द्वेषा न प्रतिपद्यते जिसे परीक्षा न गृहणाति, गृहणाति विपर्य। दूसरा दृढ़ पुरुषतत्वाच अलौकिकात प्रमादाच 26 लौकिक प्रमाद विषय पारवश्यादि वो प्रमाद विषय के रूप मान जाता है। अपिर निद्रालस्य समुच्चयार्थ प्रमादाचापि निद्रालस्य समुच्चय के कारण ग्रहण नहीं करता है। मिथ्या ज्ञानाभ्यास मिथ्या सम्य ज्ञान विरोधी वृद्ध समतम अर्थम उपसंहरति। मिथ्या ज्ञान से अभ्यास ब्रह्म ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से अभ्यास सम्य ज्ञान विरोधी यदि वृद्ध सम्मतम प्राचीन व्यासकृतम अर्थम उपसंहर करते नात इति। ना तो मिथ्याधियो व्यास सम्यक ज्ञान से जन्मने अपि मिथ्याधियो व्यास सम्यक ज्ञान से जन्मने स्यादेव चेत् श्रुतेर्मात्वान् नमितेर्व्यञ्जकत्वतः। अतः अतो मिथ्याध्योभ्यास सम्य ज्ञान से जन्मने न, ये तो न मिथ्याध्योभ्यास सम्य ज्ञान जन्मने न। आगे फिर शंका है, मिथ्याध्योभ्यास सम्य ज्ञान से जन्मने, मिथ्याध्योभ्यास भी सम्य ज्ञान से जन्मने सैदेव श्रुतेर प्रज्ञा कुर्वी तो मानो, ये तो प्रज्ञा का विधान किया गया, इसे मिथ्या ज्ञान अभ्यास भी संस्कृत पर उच्च ज्ञान मिथ्या ज्ञान उसका अभ्यास भी सम्य ज्ञान जन्म हो जाएगा। मात्वात श्रुति तो प्रमाण है, ये यहाँ हंस सिद्धांत के न मितेर व्यंजकत्वात्, ज्ञान तो व्यंजक है जनक नहीं, श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण यथावस्तु का अभिव्यंजक कुछ उत्पन्न नहीं करेगा। ये पूर्व पीछे क्या कहता है, सम्य ज्ञान उत्पत्ति के लिए मिथ्या ज्ञान अभ्यास कारण हो जाए श्रुति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण यथावस्तु का अभिव्यंजक है। हम देखते मिथ्या ज्ञान अभ्यास जितने करने पर भी सम्य ज्ञान नहीं होता है, रज्जु सर्प सर्प सर्प करके अभ्यास करता रहता है तो रज्जु ज्ञान कहाँ होगा, संसार का अभ्यास करते रहता है अनादिकाल से तो भी सम्य ज्ञान नहीं। इसे श्रुतेर व्यंजकत्वात् न, अर्थात पूर्व पीछे का पूर्व पीछे ने वो स्मृति व्यास वाक्य इत्यादि के द्वारा पहले से तो पूर्व पीछे कहता है श्रुति प्रमाण से हो जाएगा, प्रज्ञा कुर्वित विधान किया गया तो सिद्धांत उत्तर देता है, तो श्रुति प्रमाण व्यंजक है न कि कारक। श्रुति विरोधे स्मृत्य प्रामाण्यम मनवाना श्रुत्या संकते, पूर्व पीछे कहता है श्रुति विरोधे स्मृत्य प्रामाण्यम, प्रामाण्यम स्मृति नाम अप्रामाण्यम, व्यासवाक्य आदि कोई भी वाक्य हो श्रुति विरोधे स्मृति तो अप्रमाण है, ऐसा मानते हैं संकते श्रुत्या संकते, पूर्व पीछे शंका कहते श्रुति प्रमाण से हो जाएगा मिथ्या ज्ञान अभ्यास समय ज्ञान। विज्ञाएते ल्यवंतोक्त विज्ञानम सम्यक ज्ञानम चेत, सम्यक ज्ञानम चेत प्रज्ञाम, चेत प्रज्ञाम छूट गया, चेत प्रज्ञाम है सम्यक ज्ञानम चेत प्रज्ञाम, उसे बना हुआ है ना, बना हुआ परिचय सम्यक ज्ञानम चेत प्रज्ञाम, चेत प्रज्ञाम दो बनाना, समय ज्ञान चेत प्रज्ञा कुर्वीते विद्यानर्थ क्या, यदि विज्ञा तो लेवंत तो विज्ञान समय ज्ञान हो गया शब्द ज्ञान तो प्रज्ञा कुर्वीते विद्यानर्थ हो जाएगा, इसे मिथ्या ज्ञान में तेन उच्यते, तो जो शब्द से ज्ञान हुआ मिथ्या ज्ञान हुआ विज्ञान शब्द से, अतद अभ्यासाच समय ज्ञान उदय, उसके मिथ्या ज्ञान अभ्यास से समय ज्ञान होगा, क्यों प्रज्ञाकरण श्रुतेर मानत्वात् प्रज्ञा कुर्वित, ये श्रुति श्रुतेर मानत्वात् मात्वात् मात्वात् प्रमाणत्वात्, इति अर्थ पूरा सिद्धांत उत्तर देता है, मानस व्यंजकत्वेन मेयानुसारित्वात् मेय के अनुसार ही ज्ञान होगा वस्तुतंत्र ज्ञान, न मिथ्या ज्ञान अभ्यासात् जन्म समय ज्ञान से मेयानुसार मिथ्या ज्ञान अभ्यास जन्म नहीं, दुसैति न मितेर व्यंजकत्वात् व्यंजकमपि मानम विषयमुखम किम न कुर्यात्, विषयमुखम किम न स्यात् इति आशंका, मानम व्यंजक है विषय का प्रकाश यथार्थ यथानुसार विषय का प्रकाश होगा, किंतु श्रुति प्रमाण विषय से विमुख कर देगा, जिसी का ज्ञान है विज्ञान, विज्ञान इति जो ज्ञान था उसे विमुख कर देगा, आगे अभ्यास करे क्यों न सिया इति आशंका कार्य इति, कार्योत्पत्तौ स्वतंत्रत्वं कारणस्यैव निश्चितं मानस्य व्यंजकत्वात्तु मे तत्वानुरोधिता, कारण से व कार्यत्वतो स्वतंत्रतम निश्चितम। कारण कार्य उत्पत्ति के लिए स्वतंत्र, कभी कार्य उत्पन्न नहीं होगा, विषय विमुख हो गया, कुछ करना चाहता है कुछ बिगड़ गया, ये तो हो गया। किंतु मे मानस तो व्यंजकत्वाद मे तत्वानुरोधिता, मे तत्व के अनुसार ही प्रमाण ज्ञान जनक होगा, अन्य प्रकार नहीं होगा। कारण तो अन्य के कुछ मिलने पर कार्यत्व तो स्वतंत्र, वही कारण किसका कारण है, किंतु अन्य कुछ मिल गया तो दूसरे का कारण, जैसे दधि विषादि को देते कारण है किसका, किंतु शर्करा मंत्र संहिता तो क्या तो मंत्र आदि होता है, इसी प्रकार जो स्वतंत्र हो गया कि मानस तो व्यंजकता तो मैं तत्व के अनुसार होगा। स्वातंत्र्यम विषय विमुखम, कारण विषय विमुख होगा मतलब अपन ये कारण से भिन्न कार्य जनक हो जाएगा। माने तो तदव प्रमाण से नहीं, न मिथ्या ज्ञान अभ्यास जन्म ज्ञान समय ज्ञान से। हाँ, विषय विमुख का अर्थ विषय से अलग प्रकार कर देगा, श्रुति प्रमाण है, प्रज्ञा कुर्भी तो ये प्रमाण है, ये प्रमाण होने से क्या करेगा, वो जो मिथ्या ज्ञान अभ्यास है क्या है उसे हटा करके उस समय ज्ञान के लिए अभ्यास है। उसमें विमुख तो करने का नहीं है, इतने है हाँ विषय, उसके विषय से विमुख करेगा कि ब्रह्म ज्ञान है, इसे इसका विषय संस्कृत ब्रह्म उसे विमुख करके अब असंस्कृत पर उस ज्ञान जनक हो जाएगा। नहीं हाँ वो उसके विषय, हाँ क्योंकि ये वो जो श्रुति प्रमाण है प्रज्ञा कुरुवित वो विषय संसार विषय से विमुख करेगा ऐसा नहीं, ये पूर्व जो विषय है ज्ञान संस्कृत परोक्ष उसको छोड़ करके फिर अभ्यास करने पर असंस्कृत, क्योंकि असंस्कृत अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो उसे भिन्न ये ब्रह्म ज्ञान समझ करके फिर अभ्यास करेगा जो तो उसी का ही अर्थ दिया। कार्यत्व तो स्वतंत्रतम कारण से वो स्वातंत्र किम विषय वैमुख्यम, विषय वैमुख्यम कारण, कारण विषय से विमुख करके स्वतंत्र अर्थात अन्य कार्य जनक हो जाएगा। अब प्रमाण प्रज्ञा कुरुवित प्रमाण तो अपने जो विषय है संस्कृत परोक्ष रूप विषय उसे हटा करके असंस्कृत अपरोक्ष ज्ञान करा देगा प्रज्ञा कुरुवित कहने से। यदि विषय वास्तव संस्कृत परोक्ष है तो श्रुति प्रमाण उसको विमुख कैसे कर देगा, अर्थात उसे अलग विषय कैसे कर देगा। यहाँ विषय हो गया पूर्व ज्ञान का विषय, उसे विमुख कर देगा श्रुति प्रमाण क्योंकि विधान किया गया। तो मान यदि श्रुति है तो विषय से वास्तव वो विषय से विमुख कैसे करेगा, और यथा वस्तु का जतक होगा अभ्यास। अपिच अपिचाभ्यसमानस्य दाढ़्यं दृष्टं जगत्यपि तदभ्यासवशादेव मत्राप्यध्यवसीयताम्। अपि च जगत् अभ्यस्यमानस्य जगत्यपि अभ्यस्यमानस्य दाढ़्यं दृष्टम्, जिसका अभ्यास करते हो दृढ़ हो जाता है। तद अभ्यास अवसाद एवं तद अभ्यास अवसाद अत्राप्यध्य विषय त्याम, तो संस्कृत परोक्ष ज्ञान का अभ्यास करेगा वो तो दृढ़ ही हो जाएगा, असंस्कृत अपरोक्ष कैसे होगा। यद अभ्यास है तदेव दृढ़ी भगवत दृष्टम, यथा दीर्घ प्रपाठ की दीर्घ प्रपाठ बार बार अभ्यास करेंगे दृढ़ हो जाता है। तथा से मिथ्या ज्ञान अभ्यास है तस्व दाढ़ न सम्यक् ज्ञानम सावकाशम इत्यादि। मिथ्या ज्ञानम अभ्यसमानम सम्यक् ज्ञानम ना ददाति चेत्, यदि मिथ्या ज्ञान अभ्यास करने से सम्यक् ज्ञान नहीं होगा, प्रज्ञा करण वाक्य अप्रमाण्यम, फिर प्रज्ञा कुरियात वाक्य अप्रमाण हो गया। हेतुअंतर अभाव था असम्य ज्ञान की दूसरा है तो ही नहीं इत आशंका भवदिति भवद व्याख्या नहीं भवद व्याख्या तो एवार्थो न चास्य वचसो ध्रुवम व्याख्यायसो परेणापि राज्ञाम आज्ञाम विना क्वचिति अस्य वचसः भवद् व्याख्यातेव अर्थ ध्रुवम अपरेणापि व्याख्येय राज्ञाम आज्ञा बिना क्वचित् राजा के से आज्ञा के बिना वो जो आपने कहा ऐसे ही व्याख्यान दूसरे करेगा ये नहीं होगा। हाँ ऐसे कोई राजा की आज्ञा है तो इसे कहना पड़ेगा तो राज्ञाम आज्ञा बिना क्वचित् यो व्याख्यात भवद् व्याख्यातेव अर्थ स अपरिणा भी व्याख्या आई थी न क्वचित इकतीस नहीं तस्य तदुक्ता अर्थांतर अभाव जो इसे कहा उसे अन्य अर्थ ही नहीं थे ना तदुक्ता अनंगी कह रही सती अप्रमाण निवारक अभाव आपके जो अपने को नहीं मानेंगे तो अप्रमाण क्या सती अप्रमाण निवारक अभाव तदुत अर्थ अनंगी कह रही सती श्रुति में तदुक्तर्थ तदुक्ता अनंगीकारिष्यति अप्रमाण निवारक अभाव तस्या प्रणत नेतुं शक्यत्वात् अप्रमाण्यम है न अप्रमाण्यम अप्र प्र प्राय हाँ अप्रामाण्यम प्राच चाहिए प्रमाण से भाव प्रामाण्यम नहीं तस्य तदुत्ताद अर्थांतर अभाव न तदुत्त अर्था नहीं कह रहे नहीं तस्य तदुत्ता अर्थांतर अभाव नहीं तस्य तदुत्ताद अर्थांतर अभाव इतना न तदुत्ता अर्थ नहीं कह रहे अप्रमाण अच्छा यहाँ अप्रमाण विराम करने से स्वल्प करने से होगा नहीं तस्य तदुता अर्थांतर अभाव न तदुता अर्थ अनंगीकार्य सत्य अप्रामाण्यम तुम्हारे अर्थ को नहीं मानेगा तो अप्रमाण हो जाएगा। पहले नहीं तस्य तदुता अर्थांतर अभाव तदुता अर्थात अर्थांतर नहीं है इतना न तदुत्तर अनंगीकार्य सत्य अप्रमाण्यम अन्य जो व्याख्यान करेगा तदुत्तर तो अनंगीकार्य अप्रमाण हो जाएगा इतना क्यों नहीं होगा निवारक अभाव वो परमात्म का निवारक नहीं अप्रमाण क्यों होगा तस्य अन्यत्र भी नहीं तुम शक्यत्वात् अन्यत्र व्याख्यान करने का कोई निवारक नहीं होने से अन्यत्र भी नहीं तुम शक्यत तदुत्तर अर्थ अनंगीकार्य सती अप्रमाण्य व्याख्यांतर से अप्रमाण्य थे ना निवारक अभाव तसे अन्यत्र भी अन्यत्र व्याख्यान करेंगे कोई बार नहीं है प्रमाण हो जाएगा। अस्मद व्याख्यानम अदुष्टत्वादिष्टव्यम कृतम व्याख्यांतर का विषण है इत आशंका भवद व्याख्यान तो भवद व्याख्यान तो अस्मा भी रुक्ता दोष परंपरा सायथा प्रसज्जेने सायथा प्रसज्जेने व्याख्येयंत तथा भच भवद व्याख्यानतः अस्माभि दोष परंपरा उक्ता भवद व्याख्यानतः कैसे करेंगे भवद व्याख्याने अस्माभि दोष परंपरा उक्ता दूसरे भी कहेंगे सा यथा नेह प्रसज्जेत तत्वच तथा व्याख्येयम्। साधु सपरंपरा इसमें नहीं होगा, इस प्रकार उसका व्याख्यान करना है। सार्वविभूतत्व तसी सप्तम्यर्थ अध्यादेव तस्य रूपसंख्यान भवद व्याख्यानतः का अर्थ भवद व्याख्याने अस्माभिः दोष परंपरा उक्ता यद्वा व्याख्यान तो पंचमे अर्थ में कर सकते तस्मा निमित्तादित्योज्यम भवद व्याख्यानतः निमित्त व्याख्यानात् निमित्तात् दोष परंपरा जा भवति सा अस्माभिः उक्ता। ब्रह्म अनधिगतम चेद इत्यादि ना बारह श्लोक से शुरू हुआ। अभी शुरू हुआ था ब्रह्मानधिगतम चेद इदम वाक्यादन्य प्रमाणतरी तद यथा बोधित वाक्यम तथे वेदि गृहता 812 वहाँ से शुरू हुआ ब्रह्मानधिगतम चेत्यादि न कथम तरी वाक्यम व्याख्यम इसमें दोष का सा यथा न दोष परंपरा न सद तद व्याख्यम यह वाक्य व्याख्य उत्ती ये व्याख्या में इससे दोष नहीं है। आगे उत्तम है विवन इसका स्पष्टीकरण सर्व सर्वमाना विरोधे न वाक्यार्थो गम्यते यथा गुणवृत्त्यान्यथा वा तद् व्याख्येयं सुविपश्चिता। यथा वाक्यार्थ सर्वमान अविरोधेन गुणवृत्त्या अन्यथा वा तद् सुविपश्चिता व्याख्येयम्। वाक्यार्थ यथा सर्वमान अविरोधेन गम्यते यथा वाक्यार्थ सर्वमान अविरोधेन गम्यते तथा तथा नहीं गुणवृत्त्या अन्यथा वा तद् तद् सुविपश्चिता व्याख्येयम्। वाक्यं तद् वाक्यं तथा व्याख्येय गुणवृत्ति आने था वा 33 असंसृष्ट अपरिचय ब्रह्म प्रतिपादक अस्थूलादि सर्ववाक्य अविरोधे न सर्वमानाविरोधे न अस्थूल मननीति वाक्य है। असंसृष्ट अपरिचय ब्रह्म प्रतिपादक असंग एवं पुरुष सर्वव्याक्य अविरोधे न प्रज्ञाकरण वाक्यार्थो यथा गम्यते सर्ववाक्य अविरोधे न यथा वाक्यार्थ गम्यते तद्वाक्यम प्रज्ञा कुरीत मुख्य लक्षण गुणवृत्ति नाम अन्यतमया वृत्तिया प्रेक्षावता व्याख्येय। मुख्य वृत्ति लक्षणावृत्ति और गुणवृत्ति एक एक गुणवृत्ति वाले कहते किसी में पूछा था संकेत साधि हाँ असीम मानविकादि करके वहाँ लक्षण नहीं करके गुणवृत्ति कहते गौण प्रयोग तो किसी प्रकार इसको व्याख्यान करना है। अर्थात यहाँ तत्वमस में भी एक गौण वृत्ति करके भी एक व्याख्या है। शुद्ध चैतन्य में तत्पद तम पद का गौण प्रयोग किया गौण प्रयोग करके मुख्यार्थ को लेना है। लड़के में सिंह पद का गौण प्रयोग है इस बार चैतन्य में तत्पद तम पद का गौण प्रयोग गुणवृत्ति एक पक्ष है। मानांतर अविरुद्धम व्याख्यानम अनुवर्तयन पदद्वयार्थम आह मानांतर अविरुद्धम व्याख्यानम आरंभ करते वाक्य वाक्यमाहात्म्यसंभूतम् शाब्दं विज्ञानमुच्यते मेय यथात्म्यतो जाता प्रज्ञेतीहाभिधीयते। वाक्य महात्म्यात् संभूतम् यत् शब्द विज्ञानम् यत् संभूतम् यत् ज्ञानम् शब्दम् विज्ञानम् उच्यते मेय यथात्मतः जाता प्रज्ञा इति अभिधीयते। शब्द से ज्ञान हुआ शब्द भी ज्ञान मेय से यथात्म तो यह जाता सा प्रज्ञा इत्यादि 34 अधित वाक्य प्रसाद प्रसूतम, अधित वाक्य प्रसादात उत्पन्नम आपातिक ज्ञानम विज्ञान उच्यते शब्द से मेषरूपानुसारेण निर्वृतम विचार फलभूतम असंशित अपरोक्ष ज्ञानम प्रज्ञा इति प्रकृत वाक्य कथ्यते इत्यर्थ। हाँ अभी अभी दो तीन चार पाँच पाँच सात आठ प्रकार बताए, ये प्रथम प्रकार है, अभी कहेंगे सिद्धांत जो ये व्याख्यांतरानी दिया ना अन्य अन्य व्याख्या यहाँ के आपात ज्ञान हुआ, शब्द से ज्ञान हुआ और मेय स्वरूप अनुसार न विचार फलभूत सच ज्ञान। जैसे पहले आपात ज्ञान होता है साध्या, फिर जिज्ञासा करके फिर ही श्रवण मनन का अपरोक्ष ज्ञान होता है, विचार फलभूत ज्ञान। वाक्यार्थ माह शब्द शब्द विज्ञान माने न प्रज्ञाएकात्म लक्षण ब्रह्मास्मीति प्रकुर्वीत भूस्वच्छेदिनी दृढ़ा। विज्ञानेन विज्ञाय शब्द विज्ञान मानेन ब्रह्मास्मीति ऐकात्म्य लक्षणां प्रज्ञां भूतसोत्सेदिने दृढ़ां प्रकुर्वीत। ब्रह्मास्मीति दृढ़ां प्रज्ञां भूतसोत्सेदिने दृढ़ां प्रज्ञां प्रकुर्वीत। 35 शब्दत प्रयोजक ज्ञान है ना, इसको प्रयोजक ज्ञान कहते, जिससे संन्यास आदि विचारपूर्वक विचार प्रयोग असंशिष्ट अपरोक्ष ज्ञानम शब्द सामान्य ज्ञान, विचार प्रयोग असंशिष्ट अपरोक्ष ज्ञानम अहम ब्रह्म इत्येवं रूपम असंभावनादिहीनम आपादनीयम तेन सर्वाकांक्षा ध्वस्तेर इत्यर्थ। ये हो गया एक व्याख्यान हुआ प्रथम। शब्द शब्द उत्तम हाँ, वहाँ भी कुछ है बना देना शब्द, वहाँ तो बहुत अर्थ है। हाँ वहाँ 35 व्याख्यानांतर माह, ये एक व्याख्यान हो गया। आपात ज्ञान है विज्ञान, सामान्य ज्ञान आपात ज्ञान है प्रयोजक ज्ञान, और उसके बाद विचार जन्य ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान। विचार ज्ञान विधि जब मानेंगे तो उसके साधन श्रवण मनन निध्यासन श्रवण मनन। व्याख्यान अंतर माह कह करके आगे द्वितीय व्याख्यान विज्ञायति लेवन्ते न प्रमाण व्याप्तिरुच्यते मेयसतेन व्याप्ति प्रज्ञामिति अभिधीयते। लवंतेन विज्ञायते लवंतेन प्रमाण व्याप्ति रुच्यते, मेय के साथ प्रमाण का संबंध, मेय से प्रमाण व्याप्ति मेय से तेन महाव्याप्ति प्रज्ञामिति तेन मेयन महाव्याप्ति प्रमाण का संबंध प्रज्ञामिति अभिधीयते। अविद्या तज्ज ध्वंसी ज्ञानेन, अविद्या तज्ज ध्वंसी ज्ञानेन मेय व्याप्ति रे लेवर्थो ध्वंसी बना, ध्वंसी बना दो। अविद्या तज्ज ध्वंसी ज्ञानेन मेय व्याप्ति, ये वृत्ति व्याप्ति नहीं, अविद्या तज्ज ध्वंसी ज्ञानेन मेय से व्याप्ति लेवर्थ हुआ, ज्ञान है ना मेय की व्याप्ति, और मेय न ब्रह्म मान व्याप्ति, मेय न मान व्याप्ति प्रज्ञा तन्नात्र ज्ञान द्वयम अस्ति, दो ज्ञान नहीं, वो एक ही ज्ञान है। प्रमाण का संबंध हुआ मेय के साथ ज्ञान के साथ, और मेय का संबंध ज्ञान के साथ, संबंध केवल ज्ञान का मेय के साथ संबंध पहले, और मेय का ज्ञान के साथ संबंध होगा दूसरा। अतः सर मेय न महाव्याप्ति, मेय न महाव्याप्ति, महाव्याप्ति है प्रमा के, प्रमा प्रमा व्याप्ति, हाँ तो मान व्याप्ति का अर्थ था क्या, मान व्याप्ति दिया मेय न मान व्याप्ति प्रज्ञा, हाँ मान मान व्याप्ति दिया, महाव्याप्ति का था मान व्याप्ति, मेय का मान के साथ व्याप्ति, मान का मेय कैसे व्याप्ति था और मेय का मान के साथ व्याप्ति क्या है आगे कहते, तर मिथोर व्याप्ति रूपयोग माह, पहले ज्ञान का तो मेय के साथ व्याप्ति, फिर मेय का ज्ञान के साथ व्याप्ति प्रमाण थी, प्रमाण व्यापृत यस्मान मेय से व्यापृत तथा प्रज्ञा फलम जायते थ यदा पूर्वादि लक्षणम्, प्रमाण यस्मात् प्रमाण व्यापृतेर मेय से व्यापृते तथा प्रमाण का व्यापार और मेय का व्यापार दो, प्रमाण व्यापृते तथा मेय से व्यापृतेर अथ प्र यद अपूर्वादिलक्षण प्रज्ञाफलम जायते, तो प्रज्ञाफल हो गया ज्ञान, प्रज्ञात्मक फल होना चाहिए, अपूर्वादिलक्षण प्रज्ञाफल जायते, प्रमाण की व्यापृति और मेय से व्यापृति, प्रमाण का व्यापार और मेय का व्यापार दो, अतः प्रज्ञाफल जायते। मान में और मिथ्य व्याप्तिया प्रमाण प्रेम का परस्पर संबंध होने से मान फलम अपूर्वाद रूपम कैवल्यम सिद्ध्यति तेना सा वाच्या सा प्रज्ञा, प्रमाण का फल अपूर्वाद रूपम कैवल्यम तो मिति, तो इसलिए पहले मान है मान व्याप्ति मान प्रमाण, मेय के प्रमाण प्रमाण की व्याप्ति मेय के साथ, मेय के साथ मेय की व्याप्ति प्रमाण के साथ होने के बाद दोनों का व्यापार होने से प्रज्ञा फलम अपूर्वाद लक्षण मिति कैवल्यम तेन सह अथ शब्द तस्माद अर्थो यथोत फल अथ जो तस्माद अपूर्वाद लक्षण प्रज्ञा फलम जायते। हाँ वृत्ति का मेय के साथ संबंध होने पर मेय वृत्ति में, तो मेय वृत्ति में प्रतिफलित हुआ, तो दोनों अलग अलग क्रम है नहीं, वृत्ति का संबंध हुआ वृत्ति के माने व्याप्ति, वृत्ति का संबंध होने से मेय का संबंध वृत्ति के साथ, तो मेय वृत्ति में प्रतिफलित हुआ, पहले वृत्ति तो प्रमाण वृत्ति चैतन्य है, मेय घट अधिष्ठान चैतन्य का वृत्ति के साथ संबंध, पहले जो प्रमाण चैतन्य वो तो चिदाभास विषय रहता है, किंतु घट देश में जो संबंध हुआ उसमें वृत्ति में घट अधिष्ठान चैतन्य प्रतिफलित हुआ, तो वही मेय व्याप्ति होगी, दोनों हो गया, ये दोनों होने पर प्रमाण फल हो तो तेन सा वाच्या वाच्या तेन। माने न मेह से व्याप्ति मात्र न ही शंका करते हैं। प्रमाण का मेह के साथ व्याप्ति से सिद्ध हो गया व्यर्थ मेह न मान व्याप्ति मेह के साथ मान व्याप्ति इति आशंका हो। प्रमात्रादि विभागे न मानम एयम समश्नुते मेनाप्तो तो तद्वंसी ध्वस्तिर मेय याथात्म मात्रतः मानम प्रमातादि विभाग ने मेयम समश्रुते मेय को प्राप्त करते प्रमाता प्रमाण समूह करके मेय को प्राप्त किया। मेय ने तो आप तो मेय जो प्रमाण से संबंध हो गया तद्वस्तिर ये विभाग ध्वस्ति प्रमातादि विभाग ध्वस्ति मेय यथात्म मात्र तो मेय यथात्म ही केवल रहा सबका ध्वंस हुआ। मेय न मान व्याप्त प्रमातादि विभाग आदि ध्वस्ति प्रमातादि विभाग आदि कर दिया प्रमातादि विभाग सब अन्य सौ का ध्वस्ति इतत्र हेतु मह मेय यथात्म मात्र था मेय यथात्म स्वरूप हो गया ओम।